Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 14 kwietnia jest 13. Jolanta Patak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Niedziela Palmowa w Jerozolimie. Premier w Brukseli ma rozmawiać o nowym unijnym budżecie po 2020 roku i krótka wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Uroczysta msza święta w Bazylice Grobu Pańskiego i procesja ulicami miasta to najważniejsze punkty obchodów Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. W porannej Eucharystii z poświęceniem palm uczestniczyły setki pielgrzymów z różnych stron świata. Przewodniczył jej administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy, arcybiskup Pizzaballa, w rozmowie z reporterem Polskiego Radia przekazał wielkanocne przesłanie z Ziemi Świętej. Od dziś w Jerozolimie świętujemy Wielki Tydzień, począwszy od Niedzieli Palmowej poprzez Drogę Krzyżową, aż do zmartwychwstania Jezusa. Tu gromadzimy wszystkie oczekiwania, cierpienia, nadzieje wszystkich chrześcijan świata, również tych z Polski. Jak co roku w Niedzielę Palmową tysiące chrześcijan z całego świata uczestniczy w procesji w dół zachodniego zbocza Góry Oliwnej poprzez Dolinę Cedronu aż do Jerozolimy, jak mówi przełożony Bazyliki Bożego Grobu franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Tę drogę Jezus znał bardzo dobrze. Miał tam po drodze też swoich przyjaciół. Wiele razy tamtędy też chodził z Jerozolimy, także ta droga wzdłuż całej długości Betfage i Ogrodu Oliwnego, później samego wejścia do Jerozolimy, to jest właśnie, możemy powiedzieć, stuprocentowa droga, którą przebył Jezus Chrystus w czasie wjazdu do Jerozolimy. Procesja palmowa kończy się na dziedzińcu Sanktuarium Świętej Anny. Premier będzie w Brukseli rozmawiać o unijnym budżecie. Na początek ma spotkać się z komisarzem do spraw rolnictwa. Jednym z tematów mają być fundusze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Chodzi o pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Program obok dopłat bezpośrednich dla rolników składa się na pulę pieniędzy na rolnictwo dla państw członkowskich. Negocjowany jest na początku unijnego budżetu, ale komisja może się zgodzić na zmiany w trakcie trwania perspektywy finansowej. Polska zabiega o takie zmiany, które umożliwią wypłatę funduszy w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. W niedzielę i w poniedziałek dyskutujemy o Funduszu Spójności i funduszach infrastrukturalnych, o wspólnej polityce rolnej. I już teraz widać, jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę. Przekonywał premier Mateusz Morawiecki w czasie wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. W poniedziałek szef rządu będzie rozmawiać się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem do spraw budżetu i zasobów ludzkich. W Iraku odkopano masowy grób Kurdów zabitych ponad 30 lat temu przez siły byłego dyktatora Saddama Husajna. Grób znaleziony na pustyni około 170 km na zachód od miasta Samawa. Ofiary były wśród 180 tysięcy osób, które mogły zostać zabite w ramach operacji Łupy Wojenne wymierzonej w irackich Kurdów pod koniec lat 80. XX wieku. Zrzucone na Kurdów bomby z mieszaniną gazu musztardowego i cyjanowodoru zabiło około 5 tysięcy ludzi. Na koniec serwisu Trójki krótka wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozpoczął się już tam sezon turystyczny. O tym, co można zobaczyć, mówi Błażej Maciorowski. Przede wszystkim czosnek niedźwiedzi, którym jest porośnięty cały wąwóz, piękne ciemierniki, forsycje, które oczywiście kojarzą nam się też i z Wielkanocą. Kwitną już wiśnie, kwitną również magnolie, część z nich w najbliższym czasie również będzie rozkwitała, także nawet nie trzeba bardzo wprawnego oka, żeby zobaczyć, że faktycznie ta wiosna w ogrodzie już się rozpoczęła. Otwarciu ogrodu towarzyszy wystawa palm wielkanocnych oraz mszaków i roślin naczyniowych roztocza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 13 stopni, tyle będzie w Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie 12, w Warszawie 11, w Białymstoku, Olsztynie 10, w Zakopanem 8, w Gdańsku 6. W większej części kraju słonecznie, wyjątkiem jest zachód, gdzie chmury i deszcz. Jutro jeszcze więcej słońca i do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cześć! 1 czerwca tysiące młodych ludzi spotkają się pod bramą rybą. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa "Wierz, że Cię kocham". Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia 1 czerwca na Polach Lednickich. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie.

Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w audycji Dancing Salon Ulica. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 14 kwietnia, świeci piękne słońce za oknem. Nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie naprawdę dzisiaj słonecznie. Proszę Państwa, nadaję na żywo. Dlatego chciałbym zachęcić Was do komunikacji ze mną przy pomocy maila. Mój mail radiowy to mylinarski@polskieradio.pl. Przyznaję się od razu, że czasami muszę nagrać audycję. Moje grono słuchaczy powiększa się. Wiem o tym, jestem strasznie szczęśliwy z tego powodu. Rozmawiamy trochę i przy okazji różnych koncertów i rzeczywiście jest tak, że czasami jest audycja, a chwilę później gramy gdzieś w Polsce i odbiorcy są lekko skonfundowani, w związku z czym przyznaję się bez bicia. Czasami muszę to nagrać. Dziś nadaję na żywo. A zatem, proszę Państwa, chciałbym bardzo, bardzo mi się marzy, żeby gadać troszkę mniej niż zwykle, ponieważ przygotowałem dla Państwa dosyć sporo fenomenalnej muzyki polskiej z dwudziestolecia międzywojennego. Chciałem podziękować za wszystkie miłe głosy dotyczące ostatniej audycji poświęconej Fryderykowi Jaroszemu. Oczywiście Jaroszy to jest temat na wiele, wiele audycji. Tych wątków związanych z jego życiem, karierą jest naprawdę mnóstwo. Natomiast ponieważ obiecałem Państwu w poprzedniej audycji, że troszkę będę odnosił się do Jaroszego, że będę ten temat niejako kontynuował, zatem pomyślałem sobie, że dzisiejszą muzykę oplotę opowieściami o jednym z najważniejszych towarzyszy zawodowych i tak naprawdę nie tylko zawodowych Fryderyka Jaroszego, czyli Juliana Tuwima. Julian Tuwim, no dwudziestowieczny wieszcz, książę poetów, oczywiście absolutnie nie do zdetronizowania, jeden z najważniejszych polskich poetów w ogóle, był również jednym z najważniejszych twórców tej literatury, czy poezji, czy twórczości lekkiej, która już od roku 1918 miała swoje niezwykle ważne miejsce właśnie i swój, że tak powiem, swoje ujście na scenach kabaretowych. Po prostu Tuwim był jednym z najważniejszych literatów związanych ze sceną kabaretową, z polską sceną kabaretową, która przez wielu uważana była za najprzedniejszą w całej Europie. A zatem, ponieważ obiecałem Państwu, a słowo musi być święte, zatem Kazimierz Lopek-Krukowski, skądinąd prywatnie kuzyn Juliana Tuwima, w piosence do słów jedynej w dzisiejszym programie nie Tuwima, a Mariana Hemara, który był wspólnikiem Tuwima, który był drugim najważniejszym twórcą i literatem piszącym do kabaretów. Piosenka z roku 1932, tak zwany Szmonces, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Szmonces, opowiem chwilę później. Posłuchajmy, jak Lopek interpretował te wspaniałe słowa. Człowiek może nie mieć zdrowie, to jest trudno pański krzyż. Może nie mieć olej w głowie, to nie jest winien tyż. Może nie mieć to i owo, czy pieniądze, czy ja wiem, ale niech ma zawsze słowo, to ja wtedy trzymam z nim. Lecz ja gardzę takie sity, co to, ach, z powodu grypy, wyjechałem, zapomniałem, miałem troski z kilka stron. Nie znalazłem coś taksówki, nie wpłacili mi gotówki, no to może innym razem, to na razie łobuz won. Bo słowo musi być święte, bo słowo musi być święte. Powiedziało się, to potem chciało się, czy nie chciało się, jest mus. Bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte. Podjęło się, zabrnęło się, wypnęło się, ślub. Jak ja raz powiem, że nie płacę, że ja nie dam, pan mnie zna, to to jest więcej niż ja Krunenberg podpisze, że on da. Bo wszystko może być zdęte, a słowo musi być święte. Powiedziałem A czy B czy X, mam obligo na fix. Ja zerwałem z wujciem Kubą właśnie przez ten jeden krok, że mi zrobił grandę grubą, jak był chory temu rok. Ja go z czoła pot ocieram, przy nim czuwam, trzymam łeb. On mi szepta, ach, umieram, ty dziedziczysz po mnie sklep. I nie mija dwa tygodnie, jak on z łóżka wstał swobodnie i się pęta, nie pamięta i się coraz lepiej ma. A ja czekam miesiąc równo, po miesiącu mówię trudno. Ja się cieszę swoją drogą, ale nie znam go jak psa. Bo słowo musi być święte, bo słowo musi być święte. Powiedziało się, przyrzekało się, umierało się, gdzie trup? Bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte. Zaczęło się, zabrnęło się, wypnęło się, siup. Bo jakby mnie by się trafiło, żebym w takim stanie był, to ja umarłbym ze wstydu, żebym potem znowu żył. Bo wszystko może być zdęte, a słowo musi być święte. Umierałeś według własnych słów, to jest chamstwo, chodzi zdrów. Lopek Krukowski, wielka gwiazda kabaretu Qui Pro Quo i nie tylko, również założyciel własnego kabaretu czy teatru Alibaba, uciekł z getta warszawskiego, przedostał się do ZSRR, przeżył wojnę, wylądował w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Argentynie prowadził razem z Jerzym Petersburskim, którego pewnie już Państwo bliżej znacie z mojej audycji, ten słynny teatr El Nacional w Argentynie. Proszę Państwa, Fryderyk Jaroszy, o którym mówiłem tydzień temu, o kabaretach i o tej pracy literackiej przy kabaretach mówił tak, i tu posłużę się cytatem z książki pod tytułem Kabaretiana, opracowanej przez pana Tomasza Stępnia i popartej świetnym wstępem. To jest zbiór tekstów Juliana Tuwima, tekstów kabaretowych. Proszę posłuchać, bo to jest bardzo dowcipne i bardzo ciekawe, jak Jaroszy mówił o tym, jak pracuje się przy kabarecie. Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka. Proszę Państwa, w Warszawie istnieje kilka teatrów rewi. Każdy z nich zmienia program mniej więcej co miesiąc, a w każdym programie jest przeciętnie 15 numerów. Autorów natomiast jest bardzo mało, dlatego daje się odczuć dotkliwy głód nowych pomysłów. Bo według powyższych obliczeń parę osób musi co miesiąc wymyślić i napisać około 100 numerów. Wobec tego powstała giełda autorska. Schodzą się tam autorzy i kierownicy literaccy teatrów i uprawiają handel pomysłami. Jakby to były akcje albo waluty. Rozmowy na giełdzie autorskiej są bardzo ciekawe. Jak dziś Szmoncesy, trochę mocniej. Duże zapotrzebowanie na polityczne kawały. Słuchaj, odstąp mi dwóch Żydów w tramwaju, a ja ci dam Witosa pod Bachusem. Panowie, kto bierze piosenkę o Sejmie i rządzie? Same rymy na upa. Za szlagiera o Apaszu dam pierwszorzędne kuplety o Korfantym. Dopłacam 50 zł. I tak się to wszystko właśnie działo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie sposób mówić o przedwojennej piosence bez kontekstu kabaretowego, dlatego że to właśnie rewie i kabarety dostarczały tych wszystkich hitów, które po latach, do których po latach wracamy. Każda z tych piosenek ma swoją historię, zazwyczaj związaną z jakimś Teatrem Warszawskim, a jeżeli Teatr Warszawski, to oczywiście Qui pro quo, to oczywiście Fryderyk Jaroszy i to oczywiście Julian Tuwim. I teraz dla Państwa jedna z większych, że tak powiem, jeden z większych przebojów, który absolutnie przetrwał do dzisiejszych czasów, ponieważ audycja nosi tytuł Dancing Salon Ulica, to teraz będzie trochę salon i Stefcia Górska jest autorem muzyki. Stefcia Górska, no wielkie, mówiło się, że odkrycie Fryderyka Jaroszego. Słowa Julian Tuwim, utwór z roku 1930, pochodzi z teatru Qui pro quo, z rewi pod tytułem Maj. Za pasem śpiewa chór Dana. Bogactwa i klejnoty nam nie dał nic, nie mamy nic wróć serca i tęsknoty. Lecz my bez kar, płomieniem war, topimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą, nasz jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród bzów, szeptów, marzeń i mgły wiosennej. Niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba ni skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wzdłuż szeptów marzeń i mgły wiosennej. Niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba ni skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc. To był Dancing i Salon, śpiewał chór Dana. Rozpoznaliście Państwo głos młodego Mieczysława Foga? Oczywiście, to ten główny to właśnie pan Mieczysław. A teraz będzie ulica. Wracając do tematu pod tytułem eleganckie piosenki sięgające bruku, że tak powiem. I tutaj wykonanie mojego absolutnego faworyta Stanisława Grzesiuka w piosence pod tym samym tytułem, na tę samą melodię, ale słowa są takie same, ale jednak nie takie same. Proszę posłuchać. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy, my ją pragniemy, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my. Jam ulicznica, pozostała mi noc, ciemna ulica, która wrażeń da moc. Latarnie świecą ponury blaskiem swym, umówiłam się na Radkę z garbusem swym. Na ciebie czekam tej nocy, czekałem tyle już dni, nim gwiazdy wejdą na niebie, a wtedy przy mnie będziesz ty. I niech miłość doda nam mocy, a w sercach niech nam braknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy, my ją pragniemy, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my. Pan Stasiek śpiewał. A teraz jeden z większych hitów autorstwa Juliana Tuwima. Proszę Państwa, nie będę zbyt dużo gadał w dzisiejszej audycji, bo naprawdę chciałbym jak najwięcej zagrać. Pani realizatorka śmieje się teraz, no bo oczywiście ja mówię, że nie będę gadał dużo, a później gadam, bo jak się rozgadam, to już gadam. Proszę Państwa, powiem tylko tyle. Teraz słynny utwór Ach, Ludwiko. Kompozytorem tej melodii jest Ralf Benacki, jeden z najwybitniejszych twórców operetek od początku XX wieku. Napisał około 5000 piosenek, proszę sobie wyobrazić. I najsłynniejsze melodie jego z polskimi słowami to Związane mam ręce na przykład. Ach, Ludwiko to zdecydowanie drugi taki utwór. 1934 rok. Utwór pochodzi z polskiej operetki Rozkoszna dziewczyna, śpiewa Eugeniusz Bodo. Ach, Ludwiko, jutro rano siadasz z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Dychawice, a o 10:30 stacja Kwy. Potem pociąg staje w Mrugach, w Podzantowie, w Makowicy, pod Hajdanach, w Cyganowie, Lubama. O 12:04 stacja Pipczyn, dawniej Wziery, potem Kudły, potem Hopsztyn, wreszcie ja. Ach, Ludwiko, miłością polone dziko, oczarował mnie twój wdzięki uroda, życiem w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwichno, tyś mój cud. Na powrotnej drodze będzie najpierw Hopszny, potem Kudły, po nich Pilczyn, dawniej Wziery itd. Cygankowo pod Hajdany, mój aniele ukochany, Makowice, Bodzantowo, dziewczę me. Mrugi, Kwy i Dychawice, wreszcie ujrzy znów stolicę, punktualnie o 20:00 wie. Potem lekką zjedz kolację, powtórz sobie wszystkie stacje i przy każdej ukochana wspomnij mnie. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój dzięki uroda, życie w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwichno, tyś mój cud. Płonę dziką, oczarował mnie twój dzięki uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwikno, tyś mój cud. Był Dancing i Salon, no może bardziej Salon, a teraz Ulica. Słowo się rzekło. Zatem śpiewa Kapela Czerniakowska z płyty pod tytułem Bal u ciotki Marcinowej. Taka słynna okładka, zdjęcie, młody Stasiek Wielanek. I teraz posłuchajmy alternatywnej wersji tej piosenki. Wiem, czy to kotlet świński, latam tak jak Kusociński, cztery razy na godzinę, że astra. Myśli pani, że to blaga, niż rycyna nie pomaga, rambambaru, ani smaru, ani ja. Coś utkwiło mnie w żołądku, coś mnie dusi, nie w porządku, coś mnie dusi, coś tam musi przecież być. Może igła lub broń Boże, cztery haki i dwa nodzie, może singer wlazł maszyną i chce szyć. Ja jestem chory i nie wiem, co mi nie boli. Czy to ślepak i gra czysto lecowa, wczoraj jeszcze taka była zdrowa. Ja jestem chory, to nieboszczyka skory, to mnie będzie odrywał już siedem dób, ja się boję, będę trup. Przed rokiem do czynienia miała z bokiem czy żołąkiem, tego nie pamiętam już. Pani brała coś pigułki, mannę kaszę, suchie bułki, ja to samo biorę jednak, a nie róż. Może pani mi poradzi, może bańki, może kadzi, może piwa, lewatywa, ja chcę żyć. Może zacząć mam fajerki, może wezwać jak kuszerki, daję słowo, tak nie może dłużej być. Ja jestem chory i nie wiem do tej pory, czy to ślepak i ta czysta osoba, wczoraj jeszcze taka była zdrowa. Ja jestem chory, do nieboszczyka spory, do mnie męczy odrywają siedem dób, ja się boję, będę trup. Do mnie męczy odrywają siedem dób, ja się boję, będę trup. Ciekawe, czy pan Ralf Benacki pomyślał sobie kiedyś, pisząc te piękne melodie, że będą wykonywane, że zrobią karierę na warszawskich podwórkach i bazarach. Proszę Państwa, czasami dostaję takie wiadomości, że a, panie Janku, w dzisiejszej audycji nie było nic Astona. Dlaczego? Bez Astona to nie jest to samo. Oczywiście ja też wychodzę czasami ze studia, jeżeli nie zagram nic śpiewanego przez Adama Astona, to czuję się trochę dziwnie, nie mogę jeść, nie mogę spać, chodzę do tyłu, nie wiem co się dzieje, nie pamiętam pinów do kart i tak dalej. W związku z czym, proszę Państwa, ponieważ dzisiaj zabrałem piosenki autorstwa tekstów Juliana Tuwima, bez którego absolutnie nie można opowiadać o przedwojennej piosence, o przedwojennym kabarecie, o rozrywce międzywojnia. Dlatego teraz świetna piosenka, muzyka Władysław Daniłowski, Dan, lider chóru Dana. Rok 1932. Słowa napisał Julian Tuwim i Konrad Tom. Dodam jeszcze, że piosenka pochodzi z filmu pod tytułem 100 metrów miłości w reżyserii Michała Waszyńskiego. Tytuł Hispano-Żuif śpiewa wielki Adam Aston. Nie płynie andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętać rozpacz mój gniew. Nie graj, bo na Boga z miłości mojej już po kątach ludzie drwią. I choć jesteś nad życiem i droga, za zniewagę zapłacisz własną krwią. Andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętasz rozpacz mój gniew. Jakie piękne tango i jaki piękny głos Adama Astona. A Tomasz Stępień w książce Kabaretiana, wydanej przez Czytelnika, pisał tak. Można bez specjalnej przesady powiedzieć, że Tuwim robił wszystko, co w kabarecie robić można. Występował jako wykonawca swoich własnych utworów na estradzie kabaretu poetów Picador u progu twórczości i jako konferansjer zapowiadający również swoje piosenki na wieczorach w Nowym Jorku podczas emigracji. Był tekściarzem wolontariuszem współpracującym z różnymi scenkami. Sfinx, Miraż, Czarny Kot, Qui pro quo. I był stałym dostawcą tekstów właśnie dla Qui pro quo, otrzymującym comiesięczną garzę. Był animatorem i współwłaścicielem kabaretu Banda, współorganizował Cyganerię, starą bandę Cyrulika Warszawskiego, pełniąc w nich funkcje administracyjne. Był jednym z dyrektorów i kierownikiem literackim. Oczywiście wszystkie te teatry, które wymieniłem, również były zawiadywane przez wielkiego Fryderyka Jaroszego, który pojawił się w Polsce, zakochał się absolutnie w Warszawie, a może w Ordonce i został. I a propos Ordonki. Teraz jeden z wielkich, wielkich hitów, do muzyki Martineza Abadeza, to jest ten nurt właśnie w piosence przedwojennej, pisania do tych egzotycznych melodii przychodzących z Ameryki Południowej. Ta moda naprawdę rosła i rosła. I to jest rok 1930. Jan Lechoń, Julian Tuwim. Słowa śpiewa Hanka Ordonówna. Piosenka pod tytułem Mimoza. wyślę do niej spojrzenia, nie bądź ze skamienia. Dała mu więc słowo, że w tę noc na nią spełni tajne jego sny. Chwila tkanki w dłuższa, już zręczyście błyska rosa. I kwitnąca drży mimoza, mimoza. Księżyc sieje szary, słychać płacz gitary. Cicho brzmi karmona, czuła rozmarzona. I upaja jak narkoza, mimoza, mimoza. I wybiegła z lęku drżąca na tę tkankę nocną. Serce puka mocno, w niepamięci, w zachwyceniu myśli jej się mącą. Tak upadająco, nie chciej mojej zguby, poproś mi o luby, z kwiatów może usłalna mam. Na puszczym złocie, w srebrnym śnikocie, rosa. Dopiero zwie mimoza, mimoza. Jakże się pomoże na to kwietne łoże. Zmiłuj się, ja zgniotę te gałązki złote. Po coś zrywam miły chorze. Mimoze, mimoze. Co nam było, nie wypowiem żadna ludzka mowa. Chyba noc majowa, chyba zrobić to mimowi nie spodrytniego drzewa. Aż do świtu śpiewam, księżyc chóra skryty, co na twarz Anity z góry zerkał cały sama. Pytaj się miesiąca, lub nie powie drżąca nosa, lecz najlepiej wie mimoza, mimoza. Ratowana sama miazga z niej została, jakby sabun koni galopował po nie. Tak, poezji wyszła proza, mimoza, mimoza. Magiczna, absolutnie, Hanka Ordonówna. I teraz chciałbym zaprezentować Państwu kunszt literacki Juliana Tuwima do melodii Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa, syna. Melodia pochodzi z roku 1867. Nagranie, które Państwu zaprezentuję, z początku lat 30. Tytuł oryginalny tuwimowski tej piosenki to Książę. I proszę posłuchać, śpiewa Hanka Ordonówna, jedna z największych gwiazd również sceny Qui pro quo. Gwarnimy dał singu w kącie światu, walc smukły książę z dawnych lat. Nikt pana nie zna, książę mój, twój frak ma staromodny krój, lecz głos twój zawsze czule brzmi, ile w nim wspomnień z dawnych dni. Zatańcz więc, bo brał, już splnęła łza spod wę. Ach, wzruszyło mnie to spotkanie, skąd pan tutaj, książę panie? Walc tak dawno znikł, walca nie zna nikt. Czy mi wolno prosić, kurde komi? Mówiąc, pan tańczy śmiesznie, mam kasę, tak pociesznie, lecz mogłabym tak wiecznie w twoich ramionach wirować, a sam. Skąd ja księcia znam? Tak to witam Adeana, przemiły gość, był tutaj i wnuk szyni Amerykana. Ledwie pan mamy go dość, był Charleston prawnym kłotem, zaglądał też Black Bottom, lecz czekam wciąż tęsknotą, aż wróci książę najdroższy mój wal. Dawniej pamiętasz, gdyś wino pił i młody, młody był. I puszczał się potem zawrócny pan, o Majdan, o Majdan, o Majdan. W Grymcingu pamiętasz, beim Hoherdien, gdyś myślą rozkosznie rozpływał się hen. Dziś szepce wspomnieniom zastygłym, czy nie? Adieu, adieu, adieu. To audycja Dancing Salon Ulica. Mówi do państwa Jan Emil Młynarski. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z Warszawy, z ulicy Myśliwieckiej. Opowiadam dzisiaj troszkę o tekstach, czy prezentuję teksty, piosenkową twórczość Juliana Tuwima, zahaczając troszeczkę o przeróżne konteksty, głównie o teatr Quiproquo. Jesienią 18 roku Tuwim wspólnie z Janem Brzechwą organizuje kabaret studencki Gaudeamus, który daje kilka przedstawień w gmachu rektorskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 19 roku rozpoczyna współpracę z kochaną starą budą, najgłośniejszym i owianym legendą, niezapomnianym Quiproquo. Pisze dla tego kabaretu od początku jego istnienia, a od 24 roku zobowiązany umową autorską staje się głównym dostawcą tekstów literackich dla teatrzyku. Stała garża według niektórych źródeł sięgająca zawrotnej sumy 4000 zł zobowiązywała Tuwima do zapełniania, najczęściej wspólnie z Hemarem, comiesięcznej premiery Quiproquo. Teksty nie były z reguły drukowane z obawy przed pirackimi powielaniami. Krążyły w tajnym obiegu teatralnym. Drukowane programy nie zawierały na ogół pseudonimów, czy też nazwisk autorów poszczególnych numerów. Ograniczano się do podania pseudonimów autorów całości spektaklu. Częstą praktyką kabaretową było anektowanie osoby autora dla jednego wykonawcy. I tak Tuwim w pewnym okresie mógł pisać piosenki wyłącznie dla Hanki Ordonówny. I teraz, proszę państwa, no nie mogłoby być tej audycji, nie można by opowiadać o Tuwimie, nie robiąc państwu tego wielkiego, wspaniałego, myślę, prezentu. Sobie również go zrobię. Co prawda nie z Quiproquo, ale z jednego z tych najsłynniejszych przedwojennych polskich filmów pod tytułem Szpieg w masce z roku 1933. Z muzyka wielki Henryk Wars, słowa Julian Tuwim, śpiewa Hanka Ordonówna w tej jednej, jedynej, niepowtarzalnej piosence. Posłuchajmy, nie powiem, posłuchajmy. Zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy władę i kłamstwo i grzech. Choćby się pekło w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko przebaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Proszę państwa, strasznie szybko nam minął ten czas, przynajmniej mnie, nie wiem jak państwu, można by te piosenki grać i grać i grać, nasz czas nieubłaganie kończy się. Chciałem dzisiaj zaprezentować w ramach jakiegoś takiego suplementu do audycji sprzed tygodnia troszkę utworów autorstwa Juliana Tuwima. Oczywiście temat jest niezwykle szeroki i w ogóle historia kabaretu nie zaczyna się oczywiście od quid pro quo. Tutaj trzeba powiedzieć o Zielonym Baloniku koniecznie, o czasach dużo, dużo dawniejszych, o Momusie, o osobie Arnolda Szyfmana. Mam nadzieję, że uda mi się państwu prezentować na przestrzeni czasu ten niesamowity świat, po którym zostały te przepiękne piosenki jako perły naszej polskiej kultury. Julian Tuwim napisał Miłość ci wszystko wybaczy. I dla tych, którzy tego nie wiedzieli, to właśnie ta informacja. Tuwim napisał dużo, dużo więcej pięknych piosenek. Na koniec wybrałem piękny temat. Również warsa z roku 1934 z filmu pod tytułem Córka generała pan Kratowa. Śpiewa przepięknie Janusz Popławski. Posłuchajmy tego walca. Henryk Wars, Julian Tuwim. Czy może być lepszy duet? Mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia. Za tydzień życzę przepięknej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Rozkocz w niczu serce.